سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دتوي سورة زمر او بلنمي سورة غرف ورتوي لكي رستر سورة سبا ومخير سورة مؤمن نازل شويم یو کم شپیتم دی او د هجرت د همشې نه مخکې نازل شوی دی. روح کې سره مناسبت داو سوره سعد کې رد شپات قهریه وکوم. اوس دې سورت کې نه پیر شرک پیل عبادت کوي په طریقې د نتیجې سره. دارنگی سورہ سعد کی ویل وما هو الا ذکر للعالمین چدا قرآن کریم نرے مگر دا ذکر دے رپار دا مخلوقاتوں. ندی سورت کی صدق القرآن ذکر کئی. دارنگی سورہ سعد کی بیان دا دلہ و نقلیوں وسا دلہ اقلی ذکر کئی. داور صورت سوا نہ پیر شرک پیل عبادت دویم آیات یولسم سرلسم او شپگشتم داش پکش پیتا کی عورت دے پی اتخاذ الولد سلورم آیات کی عورت دے پی شپاعت قہریوانی پدری سلوک آیات عورت علی شرک پی تصرف پتا دیش کی آش پک سلوک عورت د شرک پی لیلم و مو دارنگی و چلوی خواید عورت د شرک پی دعا قطع مو دارنگی تدیش آید آسمانی حسنا بی حس پی تکرار دیکھیں اتل لستی او صفاتی پی لیب دیکھیں دعا بیادی خلاصر صورتم دارنگی دیکھ پینز بابونه دی اولنه باب دی یو اجتماعات پوری او دے کے اول ترغیب دے قرآن کریم تا او داور توحید دے دویم آیات کی او رد دے پا مشرکین و بانی دریم و سلورم آیات کی او دارنگی دو عقلی دلائل بے ذکر کی پینزم و شپگم آیات کی او تخویف پی اخروی بے ذکر کی وم آیات او زجر اتم آیات کی او ترغیب اور کی توحید تو داریں گے مقابل دا اصحاب دا مومنانو دا تقابل بکی دا اصحاب پر مومنانو دا مشرکینو نحم و نل سمایت او دلیل وحی دا پار دا دعوی و ذکر کئی دا توحید دا دعوی دا توحید دا پارا ایو لسم دو لسم دیر لسم سر لسمایت او تخویب پی اخروی پینزل لسمایت اوش پاڑا سم کی او بے تفصیلا بشارت دے واللہ سمو دارنگی شلم آیت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام مہربان او خاص مہربان دے شروع کم ذر دے سورت. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. دیکھ سرق دا قرآن کریم و تعریف داغی پس پت دا دے سرچ اللہ رب العزت را دے گرے منزل من السمن اللہ دے او مبترین دے تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. نازل اول دی کتاب د الله طرفن چې غالب لري دارن حکیم حکمتونو والا دی. ان انزلنا الیک الكتاب بالحق دی کې مقصد د نزول قران دی او دا غیر تعبیر کړی اجمالا چې سب دی کې حق دی او تفسیر به رسته ده کنه پعبد الله سره چې دې کې توحید په عبادت او دارنګ ولولوهیت ده. یقینا من را لګلې نازل کلم ده ته کتاب الحق په حق سره پعبد الله مخلصا له الدين پس عبادت کول الله خالص کوون کې هغه لپاره عبادت الله لپاره عبادت خالص کا مخلصا له الدين دین پر مانا عبادت دے او دے اخلاص نہ مراد توحید دے ذکر توحید نہ بغیر عبادت معتبر نہ دے او دے کلی تم اشارہ دا چہ ہر عبادت پر ندبانی موقوب دے الا للہ الدین الخالص خبردار اللہ لرا خالص دین دے الله رب العزت لرسیه ده خاص دین ده خالص والذین اتخذوا من دنیا اولیاء وعاکسان چی دین اولیدی بغیر دن لانا مددگاران آغیتا چی غیوی پریادونه که عبادتو نیک ما سیو اللہ سوک چی دی کو انبیاء علیہ السلام دی کو اولیاء دی و کدارنگی پیرین دی کو انسانان چا اللہ نسیوار سوکی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دوی ومنګ عبادت نکو ما نعبدهم منګ عبادت نکو الا ليقربونا مگر دا چې نږدې کې مونږ الله ته زلفا په نږدې کټ مشرکین یو چې ګوره مونږ خو نور داسې عام عبادتونه نکو خو زمونږ په کې مقصد سره الله ته ځان نږدې کو. صحابه کرام ته ویل ول استاسي دانه را خوغه چې الله تنزیش مو خو به دې باندې ځان الله تنزی کوم. ان الله يحكم بينهم معلومه دا شوه چې مشرکین کوم عبادت کوو نو ډیر پاره کو چې الله تم دانیزی کی دا غي به ذات خود عبادت نکو و سم دې دا ورکی وای زمنګ داخلي ګندري پلیتی منګ دې او ته دې الله ته وای زمنګ داخلي ګندري ونی شو چې الله ته وی لازم ده پار سپارشین دی اللہ تم نزدی کئی. این اللہ یحکم بینهم یقین اللہ پیسلو کی ما بین دیکی پی ما هم پی اختلفون پاس کج دی پای کی اختلاف کون کیم اللہ و پیسلو کی سمانا جنت و دورا سوک با جنت تلاش سوک با ور تلاش شیم. این اللہ لا یهدی من هو کاظم کفار یقین اللہ تعالی ہدایت نہ کیا آچا تا چھ دروغ جنی دروغ جن سری مانا چھ دے وی ما نعبدهم اللہ لیو خربونا من گردی را پارا عبادت کی چھ اللہ تم نزی کی نو من ہوا کاذب ان کا پارا سوک چھ دروغ جنی اور دیر نا شکرا آغت سنگرے چھ اللہ تا وسنینی سے شرکی و صحیح وسیلہ ونی سنے کامالو کدا وسیلہ رکھا. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء دام زجر دے مشرکینو پیل عبادت پر چی دے عبادت دے غیر اللہ کئی نو عبادت دا بانے کئی چی دا اللہ تعالی پدے بانے چکم دے دا منگ دے پار دا عبادت کون چی دار اللہ نازولی دے الله زند پر نایبان ګرځولې ده او دې چې کوم ده یعنی الله رب عزت ته زمو خبرې کایم او دارنګ دې ته د اولوهیت د کارونو اختیار ورکړې او دا معنی اتخاذ ولادت ده د آیات کې دغه عقیده رد کړې ده او دا عقیده وسم ډیرو خلکو کې موجوده جاهلانو لو اراد الله کچر دے اختل اللہ تعالی ان یتخیز ولدن دا چیونی سی زن لر نائب و نازولی اولاد زن لرونی سی لستو فا مما یخلقو لستو پا نغرکل بے مما یخلقو ما یشا داغنا چی پیدا کی اللہ چیوی غری آغا چیو غری که مخلوق اللہ پیدا کل انزال نبی خسنی ولی او ویلی بیوش دازما ولد دی سبحانه پاک دید اللہ تعالی هو اللہ الواحد القهار غل یود زور ورن چا تا احتیال نلری اولاد خو آغا چا لپکار دی چا کم زوری دا اللہ رب العزت یود دارنگی زور ورده خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار دا دلیل دی چې الله رب العزت زوره ورزاد دی ولی اسمانونه پیدا کړی دی اولاد ته ضرورت نه لري خلق السماوات پیدا کړی دی اسمانونه او الارض ځمکه بالحق با قصر يكور الليل على النهار ران غالش په ورس کې ویو کور النهار على الليل وران ران غالش په ورس پښپ کې وسخر الشمس او تابع کړل د نور والقمر سومي په دې باندې الله پاک تصرف دی او اختیار دی کله یجری لاجل مسمى دا ټول چلیږي د پاره دا نیټه مقرره کوم نیټه چې الله مقرر کړی دایره پاره بروان الا هو العزيز الغفار خبردار قن الله زور اور او دارنګي بخون کې عزيز زور اور د معنا عذاب ور کوي سوچین کارو د دین خالص او غفار منه بخون کې رسول چې بدا مسله منی د توحید خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها دا بل دلیل عقلیان پوسی دیکھیم خالقیت و تصرف او دار دربوبیت دا اللہ تعالی ذکر کرے پیدا کری تاصل را من نفس واحدت اندیو نفسنا ثم جعل من زوجها بے پیدا کری داغی نبی بداغام وانزل لکم من الانعام سبانیت ازواج و پیدا کری تاصل را دہیواناتنا تقسمنا خلق لکم مانا پیدا کری وانزل مانا خلقا انزلی ذکر کلی دی دا دی اسباب چکم دی پڑ دی او سماوی دی لکه حدید که بیرس ترادی پیندیش دا رنگی چه بعضی سیزون اللہ رب العزت داغی اسباب پڑ کلی دی نسبت برکی او پیدا کلی استاز پر من الانامی ده حیوانات و رثمانی تازواج ات قسمنا یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث پیدا کئی تاس لرا پا خیوٹو دمین دستاسی گی پا پیدایش من بعد خلق پس دبل پیدایش نا فی ظلمات ثلاث پا تیرو دریو کی دری تیری ذالکم اللہ ربکم لو الملک دا صفتن والا اللہ دے چرف ساسی اغر پر بچائی دا دغل لار پر بچائی دا لا الہ الا ہوا فانا تسرپون نشتا باللائق او حق دار دا عبادت او دا بندگی سوا دا غنا فانا تسرپون پس کم خوڑا ولی شیطا سیم بیر بل چا عبادتو لکوئی این تکفرو فإن الله غنی عنکم کجر تاس کبر گوئی پس یقین اللہ بی پراد استاسنا دل تجزا محصوب رکو کبر گوئی نو پلا یزر اللہ اللہ تغزر نشیر سوال کوئی کبر کرن زدائش نقصان استاس پا اللہ بینی سزرر نشتری دیکھ اصل کی ذکر دا پریقین دے بعد دلیلین د دلایلو نه رسته ناوله جمله کې زجر او دارنگی اشاره ده چه دا ضرر دو کپر و دو نقصان دو کپر ستاسیم اللہ تا چو نقصان نرسی و دی دوی اما جمله کی وی چکلا سوال داراتا چه اللہ تا ضرر نرسی کپر دیم ولی منع که دینا چی کئی داغی جواب که حاصل داره چه مولا دا هر خپل مرئی کپر او ناشکری نخو گئی چه داغر خبر نمائی الله خدای رحم کون کې دا غنا په بندګانو نو څنګه بل نه رب عزت کو پر خو کې رخل بندګان کوچیر تاسو کو پر خو ای پاین الله غنی نن کوم فسقن الله به پروا د استاسنا ولا يرضى لعباد الكفر نو خو کې خپل بندګان لره کو پران یو رضا ده یو اراده ده اراده جدا ده و رضا جدا ده اراده ده هر کار سده الله پاکی لیکن رضای نی رضا ده کار سره چه آغا الله تا محبوبی دیر وجنال تاوی اراده اشتره لیکن رضای نشتره ننکو که ده خپلو بندگانو ده پارکو پرم رضا و اراده که ده پارکو وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ او که تَشْكُرُوا بَاسِ نُخُخْ بَكِ آغَسْتَاسِ لَرَان شکر کوئی پا توحید بانی وَلَا تَزِرُوا عَزِرَتُمْ اِنْزِرَوْا خُرَوْنِ شِبَارَ وَلِيَوْ بَارُنْ كَيَ بَارْ دَبَلْ چَا لَرَان سوک ده چا بار نشی بارا ولی چرا خسته سُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ بِبَسْتَا سُرَخُلْتَ وَاپَسِ وَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پس خبر بدر کی تاستا پاس جیوی تاس عمل کون کیم اللہ رب عزت بستاسو دا عمال موافق استاس سرا پیسل کی اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ قِنَدَ اللَّهُ پُیَدَ اَفْرَازُنَ سُنُوبَنِيم حاصل دارے چھ دا عملون بنیاد دزلے دے آغسر تعلق ساتھ دارو مدار پای باندې و اذا مس الانسان ذر دعا ربه منيبا اليه او کلا شورگی ولسی انسان تا ذر ضرر دا زجر دے مشرک تا چاغا پریق یوال نے پتناقض د معاملی د سلام چې په حالت د ضرر کې الله تعالی ته فریادونه کوي او حالت د نعمت کې به شرک او کله چې ورسیږي انسان ته ضرر د ربه نور بل نه خپل منیب الیه رجوع کوون کې اغلران الله ته رجوع کوي بیا د تمامه د اخلاص او دارنګ توحید مانا بے توحید ام پکی و اخلاص ام بگیم دا اللہ سبے سوگن شریکی ثم اذا خوله نعمتا منه نسی اما کان یدو علیه من قبل بے چکل ورکی دتا نعمت دتا رب خفلنا مانا اللہ رب عزت دتا نعمت ورکیم نیدو ما کان یدو الیه آغش در ربلوی اللہ رب عزت آغیتام چا اللہ رب عزت دی کم ضرر در پار ربلو ما کان کی اشاره دایت دا غیر در پر پار را اللہ ربلو من قبل مخیرین و جعل للہ انداد و گرزی اللہ لر شرکان حاصل داره چی بیا الله رب العزت ایرش او دارنگی دا اللہ رب پاره صدارو گزین نسی اللہ اللذی کان یدو قبل آغا اللہ ایرشی چاگه مخیرابلو وجعل اللہ اندادا او وګرځي الله لاره شریکان نذلان سبیلی دې لپاره چې گمراه کی چې گمراه شي دا حق لارنا دلاره د الله نه او ګرځي الله لاره شریکان یو دلان سبیلی چې گمراه کی دلاره دلاره د الله تعالی نه قلتا متا بی کفر کرتا وایا نا پاسلکا پا خل کپر بانی دا دنیا دا پیدا حاصل و نا پدر کول کی قلیلا لگا لگا زمانا انکا من اصحاب النار قنن ترخاون دان دور نئی مانا یا سور زندگی ردا دا بختمی گی بیا بورتا زی امن هو خانت انا اللیل ساجدا وقائما يحذر الاخره دارا دویم فریق حال ذکر کئ دویم فریق او دا تقابل دے په صفت د علم او د عمل کې علم مشتا او عمل مشتره امن هو خانت انا اللیل آیا سوک چاغه تعات کون کې په طرفونو د شپه کې د شپې پاسې ده له الله تعالی ساجدان سید کون کې وقایمن او په ولاړه باندې یحذر الاخرته یریږي د اخرت نو ارجو رحمت ربي او امید درې د رحمت راخ پلم ولاړ الله ته عبادت کوي او دارنگی سجده و قیام که او دا آخرت نیرینگی او امید ساتی در اخفلنا والحل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون ورتوی آیا برابر دا کسان چی پویگی و کسان چی نپویگی دا فرق ده پسیپت دا علم و دا عدم علم مواحد چی ده چادری سبتو نمخ کلرد عالم دو دارنگی مشرک چده داغ سبتو نبکی نشترینو جاہل لے او دے کلی تا اشارہ را چکم عالم داغ دری سبتو نبکی نوی ناغم پنیز دا اللہ تعالی وانی یعنی جاہل لے او دا آیات چده دا پزیلت دا علم دا پارا دا پزیلت دا علم بانی دلیل لے لیکن دا علم نا مراد علم توحید دے ہر علم نا چتار نور علم حاصل کلی بی پنون او پا توحید دے نا پوئی قل حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون ویا اے آیا برابر جا کسان چی پوئی گی ویا کسان چی نپوئی گی دارنگی یعلمون مانسا یعلمون قدر معبودیم آغی پی جنی قدر معبود خلن پیت و بون منو هوای جاوم دی داغین طلب دا هوای جو کئیم اللہ پی جنی کرم واللزین لا علمون منس اللہ یعلمون قدر معبودیم دی نپی جنی قدر دا معبودوام اللہ نپی جنی پیدون غیر اللہ دا اللہ نسیوان نور مخلوق دا بیچغی وی روح المانی وی انما يتذكر اولو الالباب يقين نسيت قبل خواندان داخلنا عقل جي بچا کي نسيت قبل قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا ديات کي ترغيب دي داوي رسالت تا اولارنگي هجرت طرف اراده مسلي چه دا غیه مسئلی را پاره هجرتو که اوه یا ایب زما بندگانو کسانو امنو چی مانم روڑه اتقو ربکم وی ریگه در اخفلنام للذین آسنو پیازی دنیا آسنا دا پاره دا کسانو چنی که گیب دی دنیا کی خالت دیم حیات توی بچور تغیره کی پو دنیا کی او دارنگی حسنا خیست زندگی آخرت کے دنیا کی حیات طیبہ او آخرت کی جنت سورہ نحل و نبی کیو وارض اللہ واسع عظم کد اللہ پر آخدا ہجرت تو کمانا دا دپار دے ہجرت یادار وارض اللہ واسع عظم کد اللہ پر آخدا سمان عظم کر جنت دن اللہ پر آخدا نشاپوری ہوئے انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يقين الفر بورك لشي صبر كون كنت مزدوري دي بي حسابا دير مزدوري بالله ورك مانا كسان چاغي تكاليب تيري او دارنگي وطن پري خيره هجرت کلره دالدار دين د پارا الله رب عزت بده تا دير صبر کي يو حديث کي راضي چي دا چا سوک چدا امتحانات و حالات پی نی راغلیم او دا غرنگی دنیا کی دا مزو زندگی تی رکی نده بر قیامت پر رزبانی دا ارزو کی چکل دا تکلیپون و حالات سوابون اور کولی کی نده بوی کاش که چیز منگ دا پوٹی کی پر قینشن و بانی پریکل شوی خوچ تکلیپون روان دا اللار دین دا پارتیر شوی دا بیا تسری ته پته لګي کله چې نقلی سترګي پټیش آخرت کې به انسان ته پته لګي چې راز مار دي تکلیفونه ماته سونه اجر ملاوي په یو یو تکلیف یو یو کړه باندې مجاهدین او تودانګي مهاجرین ته کم تکلیفونه ملاوي دا علم د الله سره الله وی انما یوفى الصابرون یقیناً پورا بوکلشی صبر کو ان کو تاجرام بغیر حساب اجر د دی به حساب حساب الله ته معلوم دی چې الله به حساب نو ډیر سوي کړ قل انی امرت ان عبد الله مخلص له الدین ورته وایا ما ته امر شوی انا عبد الله دچ ز عبادت کوم د الله تعالی مخلص له الدين او خالص خالص کما غلرا عبادت دلته دین په معنا ری بس معنا ته دا امر ته شوه او دې ته ویل کی دا دې جنوال دې څل سمات پوری دا وحی دلیل نه دی د دې دا ویل سورته د پارا د توحید په لور د پارا او دیتا طریقه را تعلیم میره کی او جواب ده سوال ده چه هر کلم چه مواحد هجرت کئیم نه مشرکین سوال کئی ولی هجرت کئی نه دا بورتوی چه زم ماموریم ده اللہ طرفنام پا توحید پی نبادت سرم او آقادت نکی گیدی ملک نه زکه هجرت کوم هجرت در سر پارا کم در پارا چه دا دین می محبوشیم او دارنگی عبادت صحیح و کم در پارا هجرت کم بی سوالو شو چه عمال قلبی پتکی ده شکن آقا کوا ظاهر عمال مکوا نو هجرت در زورت نشتر بس که نخپل کور دکا دیر خلق و سکپی گی در پاکستان نه هجرت پرز خونیک بس وید زبه شهر استارا دین نو دے جواب کئی چی گورا روستا وی اومر تولیانا کونم اول المسلمین چی زاول دا مسلمانان نشمان وایا چی قنن ما تامر شوی دے دا چی زا عبادتو کم عبداللہ عبادتو کم دلنا تعالی مخلص اللہ دین و خالص کون کے مغلر دے عبادت و اومر تولیانا کون اول المسلمین و ما تامر شوی دے دا چی زشم اول دا مسلمانانو نام قل انی اخاف ان اشهد ربی عذاب یوم عظیم دا ټول سوالات او دغه جوابات چې تا ته امر شوی دی لیکن کیدای شي دا امر د وجود د پاره نه نه دا مخالفت به تجای دی نو دلته وایي چې نا قل انی اخاف او یقین انذری گمین اشهد ربی گزنا پرمانی وکم را خلا عذاب یوم عظیم دا عذاب در رزیلینا داوری لیو رز دا عذاب نا دا دیا مر خلاب کول سمانه دا سواد لی عذاب دیم بیا وروسته سوال او جواب نه بیان د جداوالي د لارې د موحد او د مشرک دی په دې لپاره سره قل الله اعبدوا ويا صرف د الله ز صرف د الله عبادت کوم مخلص الله دینی خالص کون کې ماغل د بندګي خپلې تعبدوا ما شئتم نو ساغی تویست پس عبادت کوئی تاسو من دونی ما سوا داغینا دا ما شئتم من دونی آغا چی تاسو غاری بغیر داغینا ما سوا دلانا بس داغی عبادت کوئی قل ان الخاسرین اللذین ورطو ایقن تاوانینا کسان خسرو وان پسوم چی تاوان کیچو لیخ پزارو نواحلیم او اهل خبال یوم القیامت پور از قیامت علا ذالک والخسران المبین خبر دار دغم دغا تاوان کار دیم لهم من فوق زلل من النار ومن تحت زلل دعوست تخویب دا دیو دا پارا زللن اغسور دی من النار دورنا ومن تاتیم زلل اولان دی دینام سور دی دورن سور دی رسشی دور اولان دیم دی ذالک یخویف اللہ به عبادا دع زابر اللہ تعالی پدی سرخ البندگان یا عبادی فتقون ازما بندگان و پس زمان ویری گئیم اللہ ویزی میروم نزمان ویری گئی والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله ما قبل حال د فريقين منكرين ذکر سره تعقيبنا وصف مقابله دای کی ذکر کای حال د موحدین او اغی ته بشارت او اغی د پرش دغیش پکسی بدون ذکر کای اوا کسان چې ځان ساتي د عبادت د شیطان نه دا مبالغه توغوت د توغیان مبالغه چې ځان ساتي د عبادت د شیطان نه دا حقیقت کې هغه چاته ویلې کی چې زه سرکشی او ګمراوی دا ته ویلې کی توغوت ایا بودوها چه بندگی وکی داغی وانا بو الاللہ مان داغی نزان ساتی دا بندگی داغینا وانا بو الاللہ او رجوکی اللہ تعالی تا لهم البشرا دیلر زیر دیلر فبشر عباد الذين فزر وركزما بدگان عكسان تستمعون القول چی وگ دیناتا قران کریم تا وگ دی پیت تبیون حسنا پس تابیداری کی دڑیر کی صداغان تابیداری کی داغی دڑیر کی صداغان مانا اول وگ دی بی داغی نرستو علم و شنو عمل کول پکاری پیت تبیون آسنا تابیداری کئی دار دیر کست داغن یادار ایت تبیون استمیون القول چه خبر یوری مانا را کافر دام را آوری دا مسلمانان دام دا نبی علیہ السلام دام خب پیت تبیون آسنا دا نبی علیہ السلام خبر داغی تابیداری کئی چه آسنا را دابلینا یا آسنا کلمات توحید دارنگی احسان پا عمالو که داری چیو خدا عداب و سروکلش نو احسان دی او شلک کمزوری عدابی سینو نو آغا حسن دی اولائی کالنزین آدام اللہ دا کسان آغا دی چی دید کردی تلنا تالا اولائی کومولو لالبابا دا کسانم دی خواندان دا اقلونو دیم اقلونو والا ری دی اپا من حق علیه کلمتون عذاب یا عصوب چه ثابت شوی پا ایوانی پیسر دا عذاب دا پشان دا غچا دی چه آغا دا شان نی مانا ندی دا غب شان دا مقابل را دا پریقینو دا جزا و دا سزا افا انت تنقذ من في النار ایتا اخلاص اول شاسو جبور کریم دا مقابله شلا یو تا تخویب ورکی افا انت تنقذ من في النار او دیانتا لیکن اللذین اتقوا ربهم دیتا بشارت لیکن آکسان چاگی تقوا کدر اقل لهم غرف من پوقی غرف آغی لر بالا خانی دی خاص بالا خانی دی ولا من پوقی ها غرف مبنی ها چه پد دا پاس دا آغی نور بالا خانی جول شویم تجری من تحت الانهار بیگی لاندی دا آغی نولی وعد اللہ وعد کرد اللہ تعالی لا یخلف اللہ المعاد خلاب نکی اللہ دا وعد اقبلنا اللہ المومن سر وعدک أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ دَ دِي زَيْنَ رُسَ دُوَيَنْ بَعْدِ تَدُوَ سَلُوِي فُورِ عَوْدِي كِي دَلِيلُ نَذِكَرْ كَي عَقْلِي يَوْ إِشْكِي يَوْ إِتِرَافِي رَيْتِ إِشْكِي عَوْدَ بے تقابل لوسا پر دویش او ترغیب دے قرآن کریم تا درش تمایات کیم او دارنگی تخویب دے سلیرشتم پینزشتم شپگشتم بے ترغیب دے قرآن تویشتم او اتیشتم او مثال دا معاہد و دا مشرک یو دیش کی بای او زواجر دے من کرینو تا یو دیش دو دیش کی او بشارت دے دو دیش پینزی دیش شوو دیش کی بے تسلی دا نبی علیہ السلام تشپک دیش کی او اعلان دا تباری دے یو کم سلویخ کی او ترغیب دا قرآن تیو سلویخ کی علم تر ان اللہ انزل من السماء ماءً دیکی دا رسر خالقیت دا اللہ تعالینا بیان دا ربوبیت دا غدین چ اللہ رب عزت رب دے الان تران اللہ انزل من السماء ماء آیت نگوری چقن اللہ تعالی را ورید اسمان نوبان پس لکہو پس لیا غیل را ینابی اپی لرزیم چنی پس مککی سم یخرج بی زرع بی رو باسی پای سر پس لنا مختلفا نالوانو چی مختلفی رنگو نداغیم مختلف رنگونو والا ثم یہی جو بے وچی مات شی پتراو مصبر را پس بینی تاغل را زیر ثم جلو تو اما بے وگزی غیل را زر زر مصبر را مانس زیر کلشی پتراو مصبر پس بینی تاغل را زیر کلشی ثم جلو تو اما بے وگزی غیل را زر زر دا شنکی و سزگور شنکی دی وش پگو میشت بعد به ویدانه عرص بزر زر شوی این نپی ذالک لذکران اولین الباب یقینن پدی که خامخان سید دی خواندان دا اقلن لران ذکران مرسل مسئله توحید یادار چه بدی که ذکر دی سمان پنا دا عالم دا دارنگی دا باز چه دا غرنگی با انسانان خدمی پنا کیی با او بے بے اللہ را پورتا کئی اپا من شرح اللہ صدرہو للإسلام فو علا نور من ربیم آیا پس آسوک چکولاوک اللہ سنداوان دی مقابل محضوب دے اپا من شرح اللہ صدرہو للإسلام ایک من هو قاسی القلب دا پشان دا آچار چاگا سغز لوالایم دیکھ انتقابل دا پریقیش مخی چکم دلیل ذکر شنداغی ننی تپا دا حسیل اول دا پارا آئلت ذکر کی چاگا شرح دا صدر شرح صدر نمراسر انابت اللہ طرف دا گولن انابت دا پار دا قبل اول دا اسلام یعنی شبہات و اینات داغل ازلن اللہ تعالی لرکی اسلام قبول کی. آیا پس سوک چکو لوکی اللہ سینہ دا غالی الاسلام اسلام تپا والا نور من ربی پس دے پرنائی دا تر پدر اخلنا پویل للقاسیت قلوبهم پس سلاکت دے اچالا چی سخت دلنا دی من ذکر اللہ دیاد دلنا دا اللہ دیاد نزلنا سخینا غیل احلاکت اولئک فی ضلال مبین دا کسان پا گمراہی کریم اخکارا کریم فی ضلال پا گمراہی مبین اخکارا کریم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابیا مثانیا اللہ تعالی چی دے نزل نازل کرے احسن الحدیث کی اس تو خبریم کتاب متشابہ کی ا کتاب دے یو شانی مسانی بیا بیا بیانیگی سیاقات دو قرآن کریم کلا پا یو مانا کی کلا پا بلک ندائی دا متشابہاتونا کلا پا یو مانا کی وی ندائی دا متشابہات او کلا ذکر وی دیو شی او دارنگی زید داوان لکه زد د مؤمنانو سره کافر مؤمن ذکر شي او سره کافر ذکر شي دارگی جنت او دا زیدین دیو بل متشابه مسانی بیا بیا بیانیږي بار بار قصی بگیری موعظ بگیری احکام بگیری او د دې تلاوت بار بار کی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم تقشایر رو معنی سے زک زکی گرے دینا جلود اللذین سرمانی دا کسانو اکل چی اثر پی انسانو شدا پوٹک ایجو گودری ایختوی ببرش دیتا و یک شعرات معنی تست ریبو تتحرک علماوی چی دا غیر وجن خوزیگی استراب پکرش من ہو جلود اللہ زینا دینا سرمن دا کسانو اخشون ربهم چیرے گی در اخفلنا سمت لین جلود ہم بے نرم شی سرمن دے دا مقصد نرے چھ سوپیا ہوئی چھ بس غنی رزق شو بے گڑے گا او چھ سر وقل نا سمت لین جلود ہم بے نرم شی سرمن دے گڑے دے بیا نکی چی پورتا شی او دارنگی خڑاوی جوڑی کری دے پیرانو مخیتا سمت علینو جلو دو بیا نرمی شی سرمنی دے دارنگی نرمی شی سرمنی دے رپا دو وجو تلاوت دو قرآن نام دارنگی و قلوبو ملا ذکر اللہ زلونا دی یاد اللہ تا للعمل بی کتاب اللہ ابن جریر و قلوبو ملا ذکر اللہ اوزن نر دی یاد اللہ تعالی تا ایمان سو دا عمل پا عمل دا کتاب اللہ تا اسماء بنت صدیق دا پرمائی چه دا نبی علیہ السلام ملگری دا سی اکلا چی پا ایوان قرآن کریم لسلے کی دا لکسنگ چی اللہ رب عزت دا ایوی سپت کلے دا تاک شایر المانا دستر گو نبی ایوی کروانے و تخشعر جلودهم اغوی اذا قرئ عليهم القران كما نعتهم الله لقد سنگ چلا سی بد کرے تد ما یونم دستور گنے دی و خروانی و تخشعر جلودهم او دا پوٹی کی بیزک ذکرن و دار صاحب کرام صفت نچا ورتے وی چہ خلو خوز دی دور کی چکن قران کریم اغلولی ناغی بی اوش غرزی ناغی گل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ غارم عبدی شیطان بانی پناہ غارم دی تلاوت نم سوک بی اوش غرزی دا عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ پنیس کی با خواہ کی دا دا خواہ تا ابن سیرین چو آکستان یاد اول چاہی غرزی دا قرآن دا قرآن ناغو یا چه دیو زمان پا ما بین زمان گرده که داره چه سره داکی نی د کوټه را پاسه په یو دیوال باندې کېنه مثال اور خپل رازونه د کی بیر یو د ځان باندې دا شی وک بیر قران او ته ول وسله شدا ول تر اخره پورې وای کوچه ته ځان دا وته نو دارشته ر کو نه دروغ جن دي قرطبی دا ذکر کری یار دا کوی په غاړه باندې کېنه ول شی به په جذبه راځي کنه خدا شیطان ورته ور نزدیش ذالک هو الله دا هدایت الله تعالی دی هدی به مې شاهدات کې پر سر چاله چوغړیم و ما لله سوک چې گمراه کې الله تعالی په ما له مینات پس نشتاغلر سوک هدایت کونکه اپ مایه تقی به وجه سوال عذاب به بیان د تقابل آیا پس سوک چې ځان بچکی خپل مخ لره یتقی به وجه چې بچکی ځان لره به وجه په خپل مخ باندې سوال عذاب د بد عذاب نه ځان څنګه په مخ بچکی معنی نسکور ورته ورغورځېدل یا جهنم الټه به هلته نا مخ به د ور سره متصلې کړي ځان به بچکی یوم القیامت پر ورځ قیامت باندې د طبیعت داسې را هل یکون کمن یقین الله آیا دا دا چاپ شانتره چا غل لا بچ کلیوی نشی که دا غفش واقیل لی ظالمین او بویلشی ظالمانو تا زوقو ما کنتم تکسیبون و سکی آنشتا سکسب کون کی ویم مانا داغی سزا و سکی زوقو ما کنتم تکسیبون و سکی آغا چه تاسو وی کون کی داغی کسب کون کی مانا سزا بیدر کون کی کذب الذین من قبلهم تکذیب کړو کسانو چې مخکې دین او پاتا ملزات پس را لدی تازه من سلا شروندا طرفانه چې دی پینو پویدلن عذاب ورته رالله د داسې طرفانه چې دی پینو پویدل دا تخویبونه دی د پنځشتم آیات کې تخویب ودارنګ حل من کړینو فعذاقهم الله الخزي فی الحیات الدنیا پس ورسو سکر دیت الله تعالی رسوئی په ژوند دنیا کې وی شرمول والعذاب الاخره وخام خذاب الاخره اکبر دیر لی دل او کان علمون کو چری دی پویدل ولقد ورمنا للناس في هذا القران من كل مثلا دیک ترغیب دی دیو در سنات ترغیب دی قران چې به سر انسان د عذاب دنیا وی او دارنګ د اخروی نه بچ کی کوم چې مخ آیات کی ذکر شو آیا قینن من بیان کرنی خلق دعا پی هذا قرآن دی قرآن کی من کل مثال دا هر قسم مثالنا لعلهم یتذکرون دیر پارا چی دین سیت قبول کین قرآن عربی قرآن عربی دین غیر زی وجن دی خواهن دو کوگوالی لعلهم یتقون دیر پارا چی دی پریزگارشی قرآن عربی دی بس دا بمنو او دارنگی غیر از یعواج مانا شبهات و شکونا او اعتراضونا کچو کئی ناوی پیری زکا شبهات و اعتراضات پاشی کی چاہی کسو نقصان دی که نقصان نی کو گوالی کنی درب اللہ مسل رجولا فی شرکا متشاکسون بیان کرد اللہ تعالی مثال دیو سریم تیر شوی آیت که من کل مثل واکر نوش پدی آیت که داغی یو خاص مثال ذکر که دا پارا دا پارق و من دا حال دا مشرک و دا معاہد که بیان کلد اللہ تعالی مثال دیو سری پی شرکا چپائی که شرکان متشاکسون مختلف و رجولن و بل یو سری سلامن چی پوراو دارنگی وازی لرجولن دا بل سری دیو سری پاران یو سره دا سیده چه آغا در دیرو کسان در پارده و پایی که متشاکی سون دیمان مختلف دی جگل ما روزی دین دی پی انصاف هم ندی او دارنگی دیو بس رازی که گیم نا دا سی کسان یو ورطوی لار شده کارو که بل ورطوی مزه او بل یو سره دا سیده چه آغا دیو کس در پارده دی حاصل داره چې مشرکین داغی الہ نه یمل ډیر شهید ارزیک یو ځکه دا په خوله لپاره زموږ نه وره بل ذکر زړی لپاره بل ذکر د پیرانو لپاره بل ذکر ویار پلان کې چې هغه د من دانی زموږ لري من خو ته ټول نه ځان له څه نوی نه دغه نوی نه خدای نه نیوري دا عبادتونه دارنګ چې یو مالک یو خوشاله نه بل ته خپای د ټول مردا پریشانه کی مشرک ټول مر پریشانه او بل چې هغه یو مالک دی وس یو کار ورته وي نو مشکل نه حل یستو یعنی مسله یا برابر دی په مثال کې الحمدلله ماننه دی برابر ټول حمدونه دی الله لرا بل اکثرهم لا علمون بلکې زیاده دی نه پویږي انک میتون و انهم میتون هر کله چې سخ رد کو په دی باندې او مثال ذکر شو د مشرکینو نو هغې د غوسې د وجې نه خیرې وکړي چې دا نبی دې مړ شي چې موږ ته خلاص شو نو په دې کې جواب چې مرګ خو په ټولو باندې راځي د ملک د بل په مرګ باندې څنګه خوشحالي کې څه پیدا خو پکې نه انکه میتون یقینا ته مړ کېدونکی و انهم میتون یقینا دوی مړ کېدونکي دي میت هغه چا ته ویلی کېږي چې په هغه کې صلاحیت د مرګ وي چې یوه ورځ به مري معنا هغه باندې مرګ راځي میت هغه چا ته ویلی کېږي چې په هغې باندې مرګ راغلی ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون د دې آیت نه د نبی صلی الله علیه وسلم وفات هغه علما او استدلال کړي چې د نبی صلی الله علیه وسلم الله وي تبمریم او بکر صدیق رضی الله عنه د دې نه استنباط کړي انو آیتونه ویل ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون بیا یقینا تاسو پر د قیامت پر نه راځي جګړه کوي بے واپا قیامت کی دا یو بل سر جگڑی کوئی تخت سیمون ابن عباس نے وہ فرمائی صادق بر کاذب سر و مظلوم بر ظالم سر جگڑی او دارنگی مہدی بر ظال سر زعیب بر مستقبر سر چاچر چا سر کم ما ملکی آتا بلانجی ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون بیا یقینا تاسو پر ورځ د قیامت په نظر ستاسو باندې جګړه کوئ فمن ازلم منکم مما کذب علی الله وکذب بصدق جاء پس څوک دی غټ ظالم دا چانان معنا د دین هیڅوک لی ظالم نشته جاهلان ته زجر دی او دارنگی پردی که پی سلر دا تخت سیمون ناول تخیب ذکر که منکرین پس سوک ده غرزالیم دا چانا کذب آن اللہ چه دروغوی پا اللہ بانی و کذب بسیدقی و دروغ جنتی کی پرشتی و سرام توحید بانی ده صدق یومان دادا ده دین نبی علیہ السلام مراد ده چه آل کلمه ده توحید روڑه ده قرآن نبی علیہ الصلات والسلام هغه شی راوړی دی کلمه توحید وکذب بصدق جاء کله چې راغی د تا او دارنګه قران هم ته مراد دی الیس فی جهنم آیه نشتا په جهنم کې مسل للکافرین زید او سیدو د کافرانو لپاره مانشته دی والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون آك سان چاغرا تلکی پرشتے و سرا قرآن سرا وصدق به تصدیق و کداغی مانا نبی علیہ السلام او بے تصدیق و گرو قرآن کریم یادار چی مراد دینا ابو بکر صدیق دینا ہو لے نبی علیہ السلام قرآن را اولاغی تصدیق و گوان چا بګیدا مېری دي چې سیدارا چې مراد دې نار څوک دی چې هغه د الله توحید ته رابللی او دارنګه تصدیق نبی علیہ السلام او عمل پایس کمسیز باندې چې نبی علیہ السلام راغلی دی مانا څوک دی چې دا غدې ته مراد دی چې دا الله توحید طرف ته دعوت ورګي او تصدیق د رسول کې او عمل کې پای باندې په کم سبان چې نبی علیہ السلام راغلی ګرشه نو توجیحات هم بکی اولائی کوم المتقون دا کسانم دی پرزگاران دیئیم لهم ما یشاؤن عند ربیم دی لرا نعمتون ریچی دی غاری پا دربار درب دی که دی بشارت ذالک جزا المحسنین دا بندر نیکارو نیکو کون کون جزا المحسنین دا بدرد نیکو کارون محسنین سوکان تابود اللہ کانناک طرف حدیث کی چراغلی لیو کپر اللہ نمسو اللہ دی عملون دا علت دا دا جزا را پارا لیو کپر اللہ دیر پارا چلی رکی اللہ تعالی عنہم دا دینا اسو اللہ دی ناکار بدلا عملو چی دی عمل کرے چی دی کرے دا ویز یو مجرم بدلا ورکی دیتا دا جردی بیاسنی لذی کانو عملون دی رکھا بیاسنی لذی پر دی رکھی آغتی رکھی سرکانو عملون چی و دی کون کیین اللہ رب عزت بردی و نعذاب لرکی نیک اعمال کړی داغه بدل مولا ورکی او دارنګ عذابونه به د پکین الیس الله بکافین عبدان آینه د الله تعالی کافی مان بچ کون کې خپل بندلران دای سبحان انکار نه په مبالغه را په اثبات مان علی الصلاه او جواب محضوب دے مانا بلہ کافین اللہ کافی رے آئین دے اللہ تعالیٰ کافی بچ کون کے عبدہو دخل بندان ویخوفونکو دیر تعالیٰ را باللزین من دونی پاکسانو چسیواد اللہ ندیم نور مخلوق چکم دے دا دے چھے عبادت کی داغی ندی رہی باللزین من دونی پاکستانو چھ سیوا داغ ندی ومجلل اللہ وچالا چھ گمراک اللہ تعالی پا مالو من آت پس نشتا غلارا چوک لارا خودن کے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَمَا يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَمَا يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَمَا يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَمَا يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَمَا يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَمَا يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَمَا يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَمَا يَهْدِي اللَّهُ فَلَا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ او کوچیر ته پوسو ګردینا چې چا پیدا کړی اسمانو نو زمکان لای یقول ان الله نو خامخا دی وی چې الله تعالی الله تعالی ته نسبت کوي دا کارونه وی الله کوي دا عقلی دلایل دي دې ته اعتراف دلیل دی کې نہ پیر خالقیت او د تصرف د غیر الله نه په کیږي کوي په اقرار د مشرکین او مخسر مناسبت دا چې موحدین څنګه راوي د الله او تاسو باطلو او تاسو د اقرار کوي چې خالق الله تعالی دی او دا مالکان د زر او د نه پیندې اختیار ملنه بلکہ تاسو ته شپای قهریه وي تاسو د الله سره برګری کوي دا شریک وایي دلته جواب چې الله رب عزت وافي او کافر دی احتیاج غته نه او کچیر تپوسو گلی شیدینا چچا پیدا کلی اسمان نظمکا یقولن اللہ مخام خادی وچی اللہ تعالی قولا پرائیتم مرتوائی پس خبر راکی ماتا پرائیتم خبر راکی ماتا یادارا چی پویو تاسو بحال لاغچا تدعونا اپرایتم ما تدونا آیا پویو تاسو پا حال دا چا چه تاسو رب الیمین دون اللہ ما سوا دالله تعالی نا دیو پا حال پویو این رادنی اللہ کچیری ردو که اللہ تعالی بی زرن پس تقلیب حل هننا کاشبات زرن آیا داغ دیل رکون کی زرر داغ حل هننا کاشبات زرن آیا داغ دیل رکون کی دیں زرر دا آغا حاصل سرے چا اللہ رب عزت دیو چا رب پارا تکلیف مقرر کی نو آئی دائی لرکولش حل هن نا کاشبات ذریع آئی دی داغا لرکون کی دا زرر دا آغا اورادنی بی رحمہ یا ارادو کی اللہ پا ما بند رحمت حل هن ممسکات و رحمتی آئی دی دی بنده ان کی در رحمت داغا مانا نیشی بنده ولی چوب قل حسبی اللہ ورطو یا کافی دی زمان پار اللہ اللہ کافی دی علیه توکل المتوکلون پا دغر زان سوست پاری زان سپار ان کی مراتی مواحدین دی مواحدین دی پا اللہ بن زان سپاری قل يا قوم اعملوا على مكانتكم مني عاملا ورتوا يا زما قوم اعمل كوي بخبره الخباني زما عمل كونك فسوف تعلمون فزر تعزو بو شيء ان تاسو عمل كوي بخبره الطريقه عاوزين كما ذكاي خبره نه منلا دعوت پہ اثر نہ کو ناخیر داش چه برات وک میاتی عذاب یخزی او سوک چرا بشی عذاب چر صاحب کی اغلرا و یحل علی عذاب مقیم اور نازل بش پا بن عذاب ہمیشہ ان انزلنا الیک الکتاب یقینا منگرا لے گلے پتا وانی کتاب للناس دپار دا خلقو بالحق باقصرا ومن اهتدى فلنفسه پس سوک چه پیدای شنو پیدای رزان ده پاره ده ومن دل از سوک چه گمراش پا این نمائه زلاله هم بس یقینن گمراه کیده ده پا نفس داغ ده ومن انت علیهم بی وکیل و نیت دیبانی زیموار دیبانی زیموار نی الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون دادرين باب دتر دو پنزو سپوري دي كدليل عقل يبينزم دو سلو اختمايات اورد دي پشفات قريباني در سلوه بیزه جرده پیراز توید دا پینزه سلوک تمایت کهیم به دلیل وحید شپک سلوک او تخویب اخروی ده ود سلوک او زجر ده یو کم پنزوس پنزوس و یو پنزوس آخر که دلیل عقلی ادری پنزوس اللهم یتوپل انفس حین موتی آم دیاد که دلیل عقلی ده پترقی سرده ما قبل نام چه خالق الله رب عزت دے تربیت کون کہ اللہ دے دار یہ مالک دے نہ پیو زارارم دے دایول یم خیکن وس وی ہتا کہ تصرف کون کرے په خو او په ملک سران دار الله تعالی اختیار دے توافی څه ته ویلې کې پورا خستل اخستل ته پورا لیکن داغه اقسام دي دلته دوه اقسام ذکر کړي یو توافی په مرګ سره بل په خوب سره ده په خوب باندې هم د توافی اطلاقی توافی ورته ویلې کې لکه سوره انعام کې دا تاسو سبارا شګونې ویلې آلتا پدیمانا سر راغی وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارِ آلتا دایت دارنگی اللہ یتوفل انفس اللہ آخلی ساون نراحین موتیان اول دی سادا مانا تلگو غوگو کی اونی سی دایت لگ مشکل لے الله تعالی اخلی ساګان لرا په وخت د مرګ دای کې ولتی اوا غسلم تموتو چنه ملکیه اوا غساګان وای جمع وای ولتی اوا غساګان لم تمو چنه اخلی چنه ملکیه معنا څه والتي لم تمت من منام او غصا چې نمړ کې مان نه لیدا په وخت خوب دای پایم سې کلتی قضا له الموت ورسل الاخرى نو بند کې د واپسې نه پایم سې کلتی مان څه بند کې د واپسې نه آغا قضا له الموت چې فیصله کړي په ایوان د مرګ د مرګ فیصله پی نو پس آغا بنده که واپس که گینا او ویرسلو نخرا او را پریدی آغا بلی لران الى عجل مسماتر نیتی مقرر پوریم دا خوی ساده ما نشولا وزدار چی دلتا که منگ دا ویل چالله رب رزت آقلی ساوناهی نموتی آپ وقت مر دایی که نو دارنگی اخلی اللہ تعالی آغا نفسونا لم تمت چاغا نمری ہی نمنا بیا منسو پو وقت دا خوب دائی کن پو وقت دا خوب کی گورا دان پسن تا مراس شیری ارواح دی اگر چی نفس او روح دی کر علماء و اختلاف چی دا روح او نفس یو شیری کو جدا جدا دی چاویر دا جدا جدا دی چاویلی چی دا یو شیری غور قولم داری چی دا یو شیری کلاور تا روح ویلی کی یو کلاور تا نفس ویلی کی دی باب کی احادیث سمشتری احادیثو کی دا سی الفاظ راغلی نبی علیہ السلام کلاور تا ویلی دا ابی سلمہ رضی اللہ چی واغور بانی نبی علیہ السلام داخل شو دا غز سترگی بر اسمان طرف تاوی نورا پتی بیویل ان روحا ازا قبضا تابعه البسر روح چکل قبض کی نو پایب سترگی رو پسیشی دا حدیث کی روح را غلید بل حدیث کی رازی اخرجو آئیتو انم ستو یبا آلت ورطا نفس ویلید نو روح مرتویلی کی دارنگی نفس مرتویلی کی لیلت تعریس کی چکم راغل و حاکم راضی آخذہو من نفسی دا سی الفاظ غالبان نو قبض روح و قبض نفس دا اصل کی یو شده و دوم را دا چو صفتونو کی پرق دے یو تاوی لیکی گی نفس الحیات اگا اخذل کی گی پو اغدا مر کے نفس الحیات چی دے اغدا مر پتیم کی اخ بل ته لیکيږي نفس التمييز اغه خوست لیکيږي په وخت د خوب کې چې تمييز په انسان کې نو خوب په ټیم کې دار انسان نفس لیکي بیا کله چې نن پس نمراد دی روح س نو موت یا زنیر به دې ته څنګه راځي دې مضاف حذف دې اصل کې عین د موت ابدانه په وخت د مرګ دا بدن ور دي کې معنا اخلي الله تعالی ان پس ساونه په وخت د مرګ د بدن دا یې کې یو بدن مړ کې نو ساتي نو وخت نو دارنګي ولتی معنا سره ويتوفل انفس التي اواخلي بیا اغا ساونا مانا لم تموچ اغلام ملنی پس که اخلی مانا پا حالت دو خوب که اخلی گورا دی که والنتی که هم الان پوس نبیا سوال لدی اینه الان پوس بدلت رو بس والنتی مانا سوا والان پوس اللتی دعوه که خام خر رو بس نسوالو او آغا دا بیا واپس کی گی وی کنا اینه دا روحونا چه پا حالت دا مر کی کمان پوس آخسته آغا بیعنهی پا حالت دا نوم کی آخسته رین نا آغا خو جنده آغا خوینه دی آخسته نا پا کار وچه دل را جدا نا پس ذکر کلیم چه جدا امانه وی د دیر و جنا به مفسرین لیکلی دی د دې د پارا نقطه مدارک او روح المانی او سراج المنیر هغه ټول لیکلی دی وای د سی وای چې دا یو ذکر کړي هغه وی تشبیه ان للنائمین بالموت دا ذکر کړي د پارا د تشبیه د چا دو د مړو سران دو دو دمونو سره تشبیه ورکل نو و هغه کوم دی هغه مخ کین پوس کې داخل د ډیر وجنه د تشبیه د وجنه دا رنگ یو تشبیه د څه معنا چودې مشابه کړي د دمونو سره تشبیه للنائمین بالموت پس کې تشبیه دا هغه لیکي بانهم لا يتميزون ولا يتصرفون ولا يتصرفون کما ان الموتا کذالک وی تمیز نشکولت سروب نشکول لکت سرنگی چه مڑی داغ رنگی دیم ده تشبیه ده پتریقه بن سمانه ده یعنی تشبیه ورکلی ده مڑو ده داغ سران سنگ تمیز آغی نشکولت سروب نشکولت ده داغ رنگی دیم نشکولت ده دی خوب ده دی او ده دای ورکلی داغی سر نوې د عمل چې لري د تمیزم نشکولات سروب نشکولم نه دا چې څوک چې ودرې دام د غرنګې دام ته سروب نشکولې او تمیزم نشکولم کما ان الموت کذالک غوي مړ ته سروبات نشکولې تمیز نشکولم وسخلو کو یاره دا پیجندل کې د مشرکین وې چنچنا هغه باندې وپی نو استاسو کتابونو کې چې دا کوم مذہب تاسو وایئ چې موږ نه پیو داغي کتابونو کې دا مسله را نو خپل کتاب کې یو مسله موجود دی هغه ته غاړه نه کی حاصل دار چې دین معلومه شوه چې مړ یو ورځې نشکولې روح المانی رحم الله ذکر کې دارنګ مدارک ندا والتی لم تموت پی منامی ها دینا بے نفس تمیز دیتا وی لکی ندا روح او نفس یعنی دا دو قسم لشو یو دار چی آغی سران دا مرک سر ختمی گی بس لرکی او بل چکم دے تمیز والا دے دا تمیز والا پا خوب کیا خست لکی گی بیر توا پس کی انسان ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون یقین بده کی خام خان شانی دی قوم لره چی فکر کین امی تعوذ من دون الله شفاء دین ولی سوا د الله نه نور سپارشان دام زجر دے چې الله رب العزت سره نور سپارشان دی نیولی عقیده شفاعت باندې رات کی شرکی باندې او دارنګې دې مخکې ول لقوم لا تین لقوم تفکرون وسوي چې دې سوچنه کې بدلایل وکړي بلکې ځان د پاره باندې ګوري او وای چې موږ دې معبودان من دون الله بندګر دې وژنه کوم چې دوی خدایان دي دا خدایان نه دي بلکې سپارښیان دي سپارښیان یې ګڼو د بیا رد په دې باندې چې دا معبودان ساسو دې چیز اختیار او قدرت نه لري بغیر دې زنده الله تعالی نن شفاعت نشی کولی آیدی نیولی سیوا د الله تعالی نه سپارشیان قلت ورته وایا ولو کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اگر چې دوی واکدار نه دي څه شی او نقل لري. قل لله الشفاعت جميعا والله لرا اختیار د شفاعت دی ټول، له ملک السماوات والارض خاص هغه لره بادشاهي د اسمانو د ځمکې، حاصل دار تصرفات د الله لپاره دي د بل چا لپاره نه. او دیو دا شرکی عقیده باندې بیارد چې اختیارمن صرف الله رب العزت دی بل څوک نه. له ملک السماوات والارض خاص د الله لپاره بادشاهي د اسمانو د ځمکې، ثم الی ترجعون به بعد واپس پلی شئ. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون، او کلا چې تشدید الله تعالی یوازي اشمأزت قلوب الذين نتنګ شي زونه دا کسانو، لا يؤمنون چې ایمان لري، دا زجر دی هغه ته بل خصلت باندې قبیح. او دا سوال د سوال جواب دی بل چاغي و چرمن خوشبات بغیر دزنه نه وایم، بلکې زمنګ د شپات د پاره و زمنګ معبودان الله تعالی ته، یعنی منګ الله ادا الله رب عزت دربار کې و زمنګ سپارش کئ، الله رب عزت ورته یې زنه کې داغه جواب. او دارنگی بے ویزا ذکر اللہ وحده کلچ اللہ رب العزت یوازی اشلش گوری، اللہ رب العزت د چا دغت محتاج نده، سوگ و سرح صدار نشتره، اللہ رب العزت یو کیاو ده نو پارتیم که دی تنگش. ویزا ذکر اللہ وحده او کلچ یک تشدید اللہ تعالی یوازی چا اللہ یو ده نو ایش معذت مانا چو تنگشین، او دی که دیر مبالغه را چه کلو تا اللہ یا دیگی یا دیور تا نو ایش معذت، زکر ایش دا ایش معذت ایش مزاز دی تغیلی شی چه زل دا غصیه و دا خوابگان ندی شیدک شی چه دا سرمن دا مخشی کم دی پایی که سرکن دی پیدا شی او را کت شی دی تغیلی که ایش مزاز نو تنگ چی نو زجر شو دیو تا. او دارنگی کل چی دا اللہ نسیوان نور یا دیگو نو بیا خوشحالی، او کل آچی یاد کشدیتا یواز اللہ تعالی نو تنگ چی زنو دا کسانو لائی منونو بالآخرتی چی ایمان روڑی پا آخرت بانیم، چی توی دا اللہ رو پار اختیار دلکم خیرت ویلشو نو دی دا زنو دا تنگ چی. وإذا ذكر الذين من دونه چی مان روڑی پا آخرت بانی، وإذا ذكر الذين من دونه او کلا چی اچا کسان چی سواد اللہ تعالی نیزا هم یستبشرون، ناسا با دی خوشحالی کارا کئی بیدیر خوشحالی کی و دا اللہ پا نم بانی و دا اللہ پا یاداش بانی با توحید بانی مانا خبا کی، او کلا چی غیر اللہ یادی گینا پای بانی خوشحالی دروغ ورتوی غلط قیسی ورتکی داخلی د بربادی خبر ورته کې د پاغي باندې خوشالي. او الوسرای مولا ذکر کوي او راز ما یې سړی ته چرته و چاته مړو ته ناری والی ما ول چې دامه کوه چې ته دا ویا پلان اغیسنی چې پلان کې ما ته راوړ سیګا نو دسی وای چې الله اغیسنی ذکر الله رب العزت ویلوی پا اینناو قریب ویلماورتی ویلوی چی اللہ وی چیزی نیزیم وجیب و تاوت دعیزه دا کل چی مارا بلینو زی دعا قبلوم ناغتا چی غوالنوی وی اصره را تا دیر غصش آوی بی ویل چی داغن را تا دا خبر را ورسیل ایزی دوال ما خلکو تا چی دا اولیا و من کرده پا آغا دور که روح المانی رای مولا زکر که چه ما تیویل چه دار اولیاء من کرده دی دور که امداغا وی کتا ورطویل چه دار اللہ نیکان بندگان دیم او دارنگی چنی شی کولے خپل عملو کزان پا خپل اللہ نخلاص پا عبادت دبل چاپا عمل نخلاصی دیوی ندا نیکان بندگان دی دا اللہ علیاء دی او دی زمانگ دا پار سپارش کن کو تم واحد یو قیامت تلار دی سپارشیان بر دیر پیدا شی داغو تا بزورت تمرانش او کو مواحد نینو داغا نچی آر سوکم ستار پار سپارش کی پیدا نول ابراهیم علیہ السلام پلار مشرک دی واغا دی سپارش اللہ پیدا نور کئیم نبل چاربیت سی ورکی او کلا چیر تیشی آکستان چی ما سواد اللہ نریزا و من سب شرون ناسا بدی خوش علیہ کار کئیم قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب او یا اللہ فاطر السماوات فاطر السماوات پیدا کون که دسمان اللہ الارض دزمکی عالم الغیب پویا پوپٹو بانی و شہادتی و بخکارو بانی آنتا تا خونتا و پیسلکی دے اشارہ دا حسر تجبل زوگین شکوالے بین آئی بعد کاف ما بین دا بندگان استاکی پی ما کانو پی اختلی پون پاس گیجی دی پائی کی اختلاف کون کی تا و پیسلک ولو ان للذین ظلموا او کچیر تشید پارنا کسانو چی ظالمان دیم ما پی لرد جمین آس جب دیزمک کری ٹولان با دیزمک جسری پا دی کزی کرد پیسر دی حکم دی اللہ تعالی ری پا منکنی رو توحید بانی اگر تخوی پی اخروی دی دری وعدو نبکی ذکر کئی او کوچی رشیا کسان ده پارا چی ظلمی کلی ما پی لرد جمیان آغسا چی بزمک کری ٹولان و مثله ما هو پا مثل داغی داغ سرا و مثله ما را پا مثل داغی ما هو داغ سرا دا دس آیات قرآن کریم که دیر سورتو نکیره سوره رات سوره یونس مایده و بقره لب تدو بی خام خاچ دی پی دیکی ورکی پاگی سرا من سو الى زعبی دا بد عذاب نام یوم القیامه پورز قیامت بانی جواب محضوب دی ما تقبل منو قبلی گنر دینام وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون واختار بشري تدلع طرفنا عاشد نودي قمان كون كيم آغاز شد آدم شفاعت داليها وددي سپارش بولا نشكوالي حاصل داري شكرا ديو تخبلا مال خارشي مشركين و كمبتدعين چاغی عمل کول او خیر داو چې دا حسنات لیکن قیامت کې ورته پته ورنګي دا سیئاتون مجاهد رحم الله دا غرنګ ذکر کوي او دا د ابتدار سورت سره مناسبت خوري چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا او اخر ګدم چې ګناهونه نه کوي په دې خیال چې د مرګ نه مخکې به توبه وباسو او نا جواب یې مرګ راشي دا غیتم شامل دي لکه سودی رحم الله داوي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون او ښکار بشي ته الله طرفنا چې نو دی ګمان کوون کې وبدا لهم سيئات ما کسبوا او ښکار بشي ته نا کارواله دا چې یو کسب کړو عاقبیم اور آگیر بشیب دی بانی ماکان بی اصازیون راگیر بشیب دی بانی آچو دی پای پر ٹوکی کون کی ایمان عذاب بپیرش پایزا مسل انسان زرن دانا دی توی زجر بی کپران نیما پس کلا چو رزی انسان تزرر دعاننا بلی من لرس ثم اذا خولنا نعمه منا بكل شيء من غور كل تان مد خپل طرفنا قال انما اوتيت على علم دي ويقن راك لشو ما تر بو زمانا یو مانا دار از حق دار دن نعمتیم بل دار کسب دن نسبت کی دا ما کسب کری دارنگی دا خپل محنت مستقل گرنی اوتی تو علا علم را کرشوی ما تا پوی زمان پو پوی زمان بانی بل ہی اپی دنتم بلکہ دا امتحان دے دی نعمت دا زمیر راجی دے بلکہ دا امتحان دے ولیکن نکسر ام لعالمون لیکن زید دینا نپوئی گی قد قال اللذین من قبل من قنوی لیو دا خبر آکستانو چی مخیر دینو دسو یو مخیر دیرو خلقو دا خبر کلو دا تخویب دے دس حال سابقین اسا وما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون پس پیدا و نقل دیتا دا عذاب نا غصو چوو دے کسب گون کیم اس پیدا و نقل پاسواب و انسیات ما کسبو پس ورسید دیتا نا کار انجام دا عمل نوچ دے کلو اور تا ورسید والذین ظلموا آکستان چی ظلمی کلو منها اولای دی موجود کساننا سیوسیبون سیات ما کسبون زرده چو برسیگی تنا کار انجام دا چه دی کلیده دی که اشاره دا قه دالی مکیتا وما هم بی موجزی نو نرید نبایدی عجز کون که اللہ لرا سیات ما کسبون سمانا نا کار انجام دا چه دی کلیده او نرید عجز کون که اللہ لرا اولم یعلمو ان اللہ یبسط رزق لمن یشاء و یقدر آئی دین گوری چی قن اللہ تعالی کولاوی رزق چلی چی غواری و یقدر لمن یشاء چلی چی غواری و یقدر و تنگیم ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقین بدیک خام خواد دلائل لی قوم لرچ ایمان روریم دلائل لیمان سب توحید بانی او ایمان بالقزان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ د دې ځنه رسته څلورم باندې تش په ته پورې دې کې ترغیب د توحید تدریب 50 کې او دارنګ څلور 50 او ترغیب د قران ته 50 کې به د پر معذرو کې د عذرونو شپږ 50 او 50 او تخویب یو خروی د شپته کې به بشارت دی یو شپته او دلیل عقلی دی وم د شپته آیات او اتم دی د شپته آیات وهې دلیل دی څلور شپته کې او داور صورت به ذکر کې شپږ شپته قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله دې کې طریقه ذکر کړي د پاره دا بس کې درو د عذاب نه کوم چې مخ آیاتونو کې ذکر شوی دا هغه طریقه سره توبه را د شرک او د نور ګناهونو نه وایې بندګان زما کسانو چې زه تم کړې په خپل نفسونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله من امید کېږي د رحمت الله تعالی نه ان الله یغفر الذنوب جميعا یقین الله بکی گناهونه ټول د شرک نه علاوه او چې توبه وباسي ټول بکی انه هو الغفور الرحیم یقین الله بکون کې مهربان دی وانیبو الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون ما تو پلهی ما زو بده مناسه استغفر الله وانيبو استغفار ورد الله تعالی نو رجوع کی الله تعالی الی ربکم اقبل تواسلمو او تابع شئ دیکھی انقیاد پہ اعتبار دا عمل سلام من قبل ان یاتیکم العذاب مخیدنا چرا شدا سازاب ثم لا تنصرون بمستاسم دادون کلشیم وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ترغيب ده قرآن كريم او پر خودل ده قرآن كريم ده سواد ده پار ده عذاب واتبعو تبیداریو کی احسن ما انزل علیکم دیر دا خیستا آغا چنا ذکر شوی تاستا احسن ما انزل علیکم مانا دا خیستا آغا چنا ذکر شوی تاستا دا اضافت دے بیانی ذکر قرآن طول احسن دے من ربکم دا طرف دا رب ستاسنا من قبل آیاتکم العذاب و بغتتا و انتم لا تشعرون مخیرنا چرشتا سعذاب ناسا پوتس و ناخبریم ناخبری که بروانی عذاب رش در مخی مخینا القرآن تبی داریو او توبه و بس ان تقول نفس یا حسرت على ما فرطت فی جنب الله دیر پارا چونه وی نفسا یا افسوزه پا ما چو کوتایی میکنی دا پارخ دا اللہ تعالی که چو بی افسوزو نکی فی جنب اللہ حق تعد اللہ تعالی آئی که زمانه یعنی کوتایی شوی جنب اللہ چه در مشابهات ونره پا کیفیت اگر چه معنی ظاهره دا اڑخ تویلی کی او پا معنی ظاهری سربیا محکم ده پارت تور دینا مراد شده تپریت مراد شده که کبر ده ظلمون و گناهونه دیم دا اللہ حقونو گمه که والا سستی که والا طول مراد و این کن تو لمن ساخرین و یقینون و امزوخام و خارم و سرو که اون کنام پیجم بالله مانا پا حق دا اللہ تعالی یا تعد اللہ تعالی کی او یقینن ممزو اخام اخراد مسخری کون کنان مانا ماخو قرآن پوری ٹوقی کولی او دارنگی حدیث و مسلم ٹوقی کولی دیر خلق دا سی قرآن و حدیث سی ٹوقی او تقول لو ان اللہ هدانی لکونتو من المنتقین او یاون یاوی کچر یقین اللہ ما ته هدایت کړو نو خام خاوې بزر متقینو نان مال الله رب العزت هدانی سمان اخبارانی بازی وی چې مال خبر را کړو نو الله رب العزت خبر ور کړی او تقول اینا تر العذاب یا ونوی یا دری موزر یا ونوی کله چې ویني د عذاب لو ان لی کرتا فاکون من المحسنین کچر مال روا پسی لو ان لی کرتن کچر مال روا پسی نو پاکون من الموسنین شوی بزدون کانونا خب یخوا پسی نئی بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین دا غطول عذرون جواب بشک یقین ناغلی و تاتا آیت نظم پاستا دروغ جنتی و کلپای باللسان و بالجوارح و بالقلب ذکر یا طول ذکر کت پا کذبتا بها تا تکذیب کپای رجبی و استقبرتا و تاتا کبرو کون بالجوارح و کونتا من الكافرین و ویتر کافراننا بالقلب وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدًّا روز تر ذکر دا پیر بانونا تخویب اخروی ذکر کئی مانا جرمی ثابت شو او بانی ختم شو نو شرمنده بشی مخ بیت توری وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ پُرَزْدَ قِيَامَةً بَتِوِينَا كَسَانْ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ چِدْرُوغ وَلِي پَاللَّا بَانِ وجوه مسودا چی مخونه دی با تور کلشویم کانما اخشت وجوه قطع من اللیل مظلمه سوره یونس کی وی مخونه بی تور شوی سوره عمران کی مرتد تور ویل یوم تسود وجوه حلتا وی علیس پی جهنم مسول للمتکبرین آیا نشتا پا جهنم کی زیر وسیدو دا تکبر والا و دا پارا ما نشتره جهنم خولی زیره وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ دا اوس بشارت او بج بک اللہ کسان لرا چی زانی ساتره و دشرکنا بِمَفَازَتِهِمْ بسبب فوزهم بالتوحید. مال الله رب العزت بدای بچ کی سمانا کامیاب شو توحید پکیو لا یمسو مسو و بدرسیگی دیتا تکلیف لا هم یزنو نون بدای غمجن کیگی چه غمجنش. الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. دیتا و عقلی دلیل او دو صفتنا د الله ذکر کلی کلی الله خالق كل شيء الله پیدا کون کې دار شید او هو على كل شيء وكیل او د الله پر شیدوانی زموار دی له مقاليد السماوات داته مخلی عقلی دلیل دی خاص هغه لره کلی ان اسمانونه دی مانا بیدیه ملکوتوا لا یملکو تصرفی آلی غیری دا اللہ پلاس کی ریچال اب کی تصرف نور کئیں چابیانی دا اللہ سری دن معلومہ دا شجر خزانو دور کول اختیار ام دا غصر دیم بلچا سر نئی خاص آغل راکی لیانی دا اسمانو نو دزم کنی واللزین کفرو بی آیات اللہ و آکسان چکو برکی پیتن دا اللہ بانیم اولئک هم الخاسرون دا کسانم دی توانین دی قل فغیر الله تأمرونی ایو عبد ایوها الجاهلون او آیا فغیر اللہ تعالی نامر کوی تاسماتا چیز عبادتو کم ای جاهلانون. نبی علیہ السلام تی دعوت ورکلی وزنگ دی بوتانو تا عبادت کو واللہ خسار پلا دین دی ناللہ دایت ناجر کو جدا تاسو ماته تاسو جاهلانی وای آیا بغیر د الله تعالی نه امر کوي تاسو ماته چې عبادت وکم یا جاهلانو ولقد وحی الیک و الی الذین من قبلک او یقینا وحی شوی د تاسو او کسانو ته چې مکه سایم هغه ته شوی لئن اشرکت لیحبطن عملک کوچره د شرکو کو نه خامخا برباد شي عملستا او لتكونن من القاسرین او خامخا شي وتواننن د کی تاریخ زم شرکین ته تاسو خو عمل برباد دي توانیان نه وي دغه مشرکان نه وي بل الله فعبد وکم من الشاکرین مکه د شرک نه مده واکلن اوس عمل په توحید بلکه خاص دا عبادت کوا و کم من الشاکرین او شر شکرستن کنام شاکرین من ثابتین آل التوحید دارنگی توحید کارا کول وما قدر الله حق قدری والارض جمیع القبضتو یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینیم سبحانه و تعالی اما یشرکون اخیر پورا دا پینزم باده ذکر دری حالات سرا اول پناه دا عالم دین باس بعد او دارنگی جزا او دارنگی بشارت آخر کی بید دور توحید او تعظیمونو کو دید اللہ تعالی پورا تعظیمون معظمو حق عظمتی ولی دا اللہ عظمت ونک ایز عبدو ماهو غیر وزک دا اللہ سرد نور مخلوق عبادتو کون وهو خالق الاشیاء و مالک تفسیر قرطبی وی دا اللہ پیدا کون که رشیزون و مالک دا غیره او تعظیم ونکو دید اللہ تعالی پورا تعظیم والارض جمعی قبضتو حال داری چزمک بطولا پو مٹی دائی کیویم یوم القیامت پر از قیامت بانی والسماوات مطویات بی امینی او اسمانونا بران غفتر شوی پر خلاص دائی که سبحانه پاک دید اللہ تعالی و تعالی ما یشرکون اولول داغنا چی دی شرکی دی اللہ سران دی اللہ سرکم مخلوق شرکی اللہ رب عزت داغین علی دیم لرزات ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض او پوکی با اکلاشی بشپیلی که پس بیغو شبه شا سوک چه اسمانونو که دی آسوک چه زمکه گری الا من شاء الله مگر آسوک چه غاری اللہ تعالی اللہ یو غاری اللہ بیغو شکی گینا هرو غلمان سمنو پیغا پی اخرا فیدا هم قیام ینزورون بیا با پوک اکلاشی پای که بلوار پس ناسا با ویدی والار گوری بان باز و باز سگور یا گوری با جزا دعمالو تا جزا رعمالو تا بگور و اشرقت الارض بنور ربها و وزع الكتاب وجیع بالنبیین او دارنگی روخان وقل لیشیز مکان دا تخویبون ایتول بی نور ربها پرنا در اخفل بانی و زیال کتاب و که بکولنش کتاب من عمل نما کتاب نمورد عمل نما و جی ابی النبیین او راتب و کلشی پر نبیان و شهده و پر شهده و بانی دیتوی تعمیم بعد تخصیص شهده برا وستلش دارنگی مراد نه از شهری ملائک دی یا مومنان یا آزاد انسان یا شهیدان و خود بینهم بالحق و فیصله به وکړه شي ما بین دی که به حق سره هم لا یظلمون او په دوی به ظلمونه شي و وفیت کل نفس نو پوره به ورکړی شي هر نفس ما عملت بدله د عمل چې ده کړی ده و هو عالم او د الله ښه پویه دی بما یفعلون په هغه چې دی کوي مانا چا سر وزیعت کمینی کی وسیق الذین کفروا الى جهنم زمران دیکھئے ذکر دا قسم اول دا جزا و سزا بعد الحساب والشهادت دا تخویب اغرائشو بحال ذکر دا منکرینو او دا مخیق تخویب هم دا بده باب کین او دا چڑل دا سوق دا کافیر چی دا زجر دا غر پا وسیق الذین کفروا بشل شیع کسان چی کبر کلی دیلا جهنم زمرا جهنم تڑلی للی حتی اذا جاؤها تردی پوری چکل راشد و زخت آفتی حتی بابا نکولو بشی دروازی داغا یو دم بپرا کولوش براس بپی ولی او دروازی وقال لهم خزنتها و بوید تاسو کداران داغی زجرن بورتوی علم یاتی کم رسول من کم آیا نور اغل رسولان تاثر جنس ساسنا څنګه را لیدته یتلون علیکم آیات ربکم چې بیانولې تاسو باندې آیاتونه رب ستاسو او ینذرونکم او یراولې تاسو لره لقاء یومکم هذا د ملاقات د ورځې ستاسو شې ده دا څوک نو راغلی چې راولې قالوا بلا عذاب ولنا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين لیکن ثابت شوی دا په سر عذاب په کافرانو باندې بس من کافر یم اور اغل یو بغیرت قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها وبویل شی چې داخل شی دروازه رو جهنم ته همیشه بدی پای کې په به سم اصل متکبرین پس ډیر بد دی زید او شی تکبر کوونکو وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا دا مقابل دا ای بشارت دے مومنان اللہ او روان بکلی شیعان کسان چی تقوی کلی دا در اخوالی للجنت زمرا جنت تڑلی ڈلی جنت تا بروانش دا سوق مخشا کلتن دی آغا جدا ری دا جدا ری حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها تردی چکل راشدیاتا و خلاصی کلیشی خلاصی کلیشی بایدیت دروازی داغیم وقال لهم خزنتها او بودت اغادر وان شردين ابو ارتوي سلام علیکم تبتم فدخلوا خالدین سلام دی په تاسو باندې خوشاله اوسئ پس نو زه جنت ته همیشه وې تاسو آلته مکه د پوس کلو ورته ویلی دلته څنګه راځي تاسو وګراون کې نو درغلې او دلته وای چې سلامونه ورته کوي ملائکه علیهم السلام سلام علیکم تبتم خوشحال اوسئ پد خولو خالدین پس نوزیر جنت تامی شبه تاسوان تیبتم مانا ست ویبینا پی جنتی زی جنت کی اس مزی کوئی یا تیبتم پی دنیا ان خبائص شرک دنیا کی پاک وی تاسر خبائص ستر شرک نان وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء دام بشارت کے داخل او بوي تمام دي تمام حمد ند الله ذات لرا چرشتے کلزم سرا واد خپل وورثنا الأرض او په میراث کې مور خپل منتظم کا د جنت نتبوأ وسیگو امم من الجنت الجنت نایسن شاہ کمزی چمنگو غارو پانی ماجر العاملین پس دیر اخم از دورید دعمل کون کون و تر الملائک تحافین من حول العرش اوین بات ملائک گیر جوڑ جوڑون کی چاپیر دارشنا دیکی اصل کی شارع دا عظمت او حیبت دا قیمت یسبحون بحمد ربهم دیما تسبیح وی پحمد در خپل باندې وخذ بینهم فیصله وشمن د دې کې بلا کې پاک سره وقیل الحمد لله رب العالمین وبل شی تمام الحمد لله لرا چې رب د مخلوقات دې دا عبادت داغید جنت چې دا کم دا کې اسکار کې الحمد لله ورڅ چې دا د تلذذ د پاره به ویل کې دنیا کې د تعبد د پاره دی تر خپل د پاره امتیازات د صورت سواد الله اخلیه په کیو تفصیل لري پاره د دې په تقرب د مشرکینو الله ته په شرک سره دارنګي دوه قسمونه توافی ذکر کړو او دارنګي بیان د تقابل الله والله من ادا کافرن